I'm Coming Out. Amb aquesta cançó comença una nova edició a través d'aquesta sintonia de la Factoria dels 80 amb Rafael Corbí. Benvinguts / benvingudes. La música de Diana Ross a través de la Factoria dels 80 sentint el seu tema I'm Coming Out. Moltes propostes musicals com aquest maxi single que teníem de Love Town era Brooker Newberry III qui ens aportava una de les seves cançons, una de les seves peces recordades perquè tu, si vols, la ballis aquí amb nosaltres. Under the stars. Yes, it glows in the night and it's full of surprises. Every doorway has a fantasy land that will shake up your mind. Neon ladies selling rooms for romance on a 12 o'clock high. To Love Town, baby. Midnight madness, a moonlight gladness in Love Town. Out in the streets, no one ever sleeps, 'cause their body's on fire, yeah. Up on the roof, love is 100 proof. You got me going higher and higher. In Love Town, baby. Every doorway has a fantasy land that will shake up your mind. Selling rooms for romance on a 12 o'clock high. Everybody, bring your body to Love Town. A midnight madness, a moonlight gladness in Love Town. Put your hands together. Everybody, bring your body to Love Town. Wanna go with me, baby? Say, everybody, bring your body, body, body, body, body, body, body. Thank you. seatbelts. We're taking a trip to a new dimension in dance music. Acabant com el Rosari de l'Aurora o alguna cosa semblant. Scotch Money Runner, es deia aquesta peça que acabeu d'escoltar i gaudir els darrers 6 minuts. Una de les formacions que a mi sempre més m'ha agradat i continuo confessant una admiració per la seva manera d'entendre la música pop, la música tal com sonava en el seu moment, perquè van trencar molt lluç, van ser la gent de Spandau Ballet. Avui els recordarem a través de la factoria dels 80 amb la seva cançó anomenada Gold. Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here, I could have sworn. These are my salad days, slowly being eaten away. Just another play for today. Oh, but I'm proud of you, but I'm proud of you. Nothing left to make me feel small. Gold, I'm black. blue jeans on. I pull my old blue jeans on. It's the weekend, and I know that you're free. So pull on your jeans and come on out with me. I need to have you near me. I need to feel you close to me. I need to have you near me. I need to feel you close to me. Cançó va posar David Dundas, el Jeans On, a les llistes britàniques durant 13 setmanes l'any 1976, 3 de les quals varen ser aquell estiu i va arribant al número 3. En Roger Greenaway i en mateix Dundas van ser qui li van escriure la cançó, la qual va venir d'un petit jingle que havien fet. Jeans On, l'hem recordat, doncs, també des del 76, ja sabeu que a la factoria dels 80 no tenim pas cap por de posar alguna cançó també d'anys anteriors o d'anys després, perquè ja se sap que tota la música dels 80 d'algun lloc havia de venir i havia de sortir. Nelson amb After the Rain també ens acompanyarà amb una de les cançons que sonaran en el programa d'avui. Aquest va ser un èxit, mira per on, del 1991. And fill me through and through. Sens dubte que és una de les estrelles més inigualables que hi ha hagut en la història de la música pop de tots els temps, sobretot si les comparem amb altres veus femenines. Ella és Whitney Houston, l'escoltem amb un duet amb Jermaine Jackson. Es deia If You Say My Eyes Are Beautiful, si dius que els meus ulls són preciosos. Mira, parlem de Jacksons. Janet Jackson, Come Back to Me. Aquesta cançó l'extraurem des de l'any 1990 com un dels èxits d'aquell any. És que de veus femenines, pel que es veu amb aquest programa, estem molt ben dotats. Una de les grans estrelles del rhythm and blues dels 80 i dels 90. Thank you. Artista de rhythm and blues contemporània era Karen White, qui també ens ha acompanyat avui. Almenys durant aquesta estoneta estem adinsant-nos dins d'aquest estil de música, amb cançons més aviat tranquil·les. Aquesta era de l'any 1989, amb el Sacred Rendezvous que ens aportava Karen White. Seguirem una mica, però vull passar a donar una mica més de marge a la música, com per exemple amb els temes de música disco, que sempre ens encanten en aquest programa. Disco Nights amb GQ. una banda que va fusionar l'East Coast, la música East Coast amb el soul de Chicago, la música del Bronx, la música de Chicago, i va tenir un èxit espectacular, els GQ, amb aquest Rock Freak, el Disco Nights, que ens acompanyava. Jo sempre he tingut les meves bandes preferides, gent com Earth, Wind and Fire, com Cool All the Gang, o com Casey and the Sunshine Band. Shake, shake, shake, shake your booty. Mou el teu cos, mou tot el ritme que tinguis a la factoria dels 80. Anem arribant al final de la primera part del nostre espai per aquesta setmana de la Factoria dels 80, escoltant a Michael McDonald i la cançó I Keep Forgetting Every Time You're Near. Continuo oblidant, i cada vegada que tu estàs al meu costat, Sanford Townsend Band amb Smoke from a Distant Fire, es fum d'un foc llunyà. Sanford Townsend Band ens portaven aquesta cançó també com un dels èxits del 1977. Through the love you. It's for sure I'm gonna love you. The deep blue seas. That's how deep it goes if it's real. And when somebody needs when somebody you, it's no good unless she needs you. All the way through the good or lean years and for all those in between years. Come what may, who knows where the road will lead us? Only a fool would say. But if you let me love you, it's for sure I'm gonna love you. Sí, escoltàvem a Celine Dion. No és pas que fos una cançó que jo hagués de posar en un programa que tracta de la factoria dels 80, però la veritat és que m'encanta i després d'haver-la ben trobat, doncs m'ha semblat molt oportú de poder-la escoltar amb aquest romanticisme tan i tan clar amb el programa d'avui. Era la música que ens servia, com hem dit, Celine Dion, així la sentíem a través de la factoria dels 80, All the Way, amb la companyia d'un magnífic i genial Frank Sinatra. Seguim endavant perquè tenim més cançons per acompanyar-los. Ens queden pocs instants per cloure aquesta primera part del nostre programa. D'aquí uns moments retornem amb molta, molta més música. Això és La Factoria dels 80.